Iran przeprowadził w nocy kolejny nalot rakietowy na Izrael. Według źródeł wojskowych wystrzelono 2 salwy rakiet, najpierw 15, a później 10 pocisków. Mniej więcej w tym samym czasie izraelska armia przeprowadziła kolejną serię nalotów na Teheran. Deklarowanym celem Izraela jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego. W Kanadzie zakończył się szczyt grupy G7. Przywódcy przyjęli komunikaty w sprawie deeskalacji na Bliskim Wschodzie i poparli wysiłki pokojowe Trumpa na Ukrainie. Spotkanie przywódców najbogatszych państw Zachodu zostało zakłócone przez konflikt izraelsko-irański i nagły wyjazd prezydenta USA Donalda Trumpa. A pełny serwis Trójki o 6. Czas na prognozę pogody. Dziś maksymalnie na termometrach od 17 stopni nad morzem i tutaj najchłodniej około 25 w centrum i na zachodzie do 28 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz silny, porywisty, prędkość do 60 km na godzinę. Faktycznie te burze i przelotne opady deszczu początkowo mogą pojawić się między innymi w północno-wschodniej części Polski. Prosimy na siebie uważać. Coś mi świta.